Edycja polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest już poniedziałek, 1 kwietnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dziś kolejne rozmowy rządu i oświatowych związków zawodowych. Po raz ósmy wręczono nagrody imienia Jana Rodowicza-Anody. Mieszkańcy Alp niepokoją się skutkami Brexitu i organizują nietypowy protest. O 9 w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog rozpocznie się drugie spotkanie rządu i oświatowych związków zawodowych w sprawie podwyżek. Tydzień temu rozmowy nie przyniosły porozumienia. Związki zawodowe zostały poproszone o doprecyzowanie swoich oczekiwań, a centrale związkowe o w miarę możliwości uzgodnienie swojego stanowiska. Przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Związek Nauczycielstwa Polskiego razem z Forum Związków Zawodowych, mając jednolity postulat dotyczący wzrostu wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami o 1000 zł, jest do tych rozmów gotowy. Chcemy i liczymy na to, że te rozmowy zakończą się w dniu jutrzejszym. Jeżeli nie, gotowi jesteśmy do rozmów 24 godziny na dobę. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska deklarowała w TVP Info, że rząd chce rozmawiać z nauczycielami. Kolejny etap rozmowy. Rząd pokazuje tu pełną otwartość. Chcemy rozmawiać. Przyjdziemy z propozycjami. Te propozycje partnerom społecznym, którzy będą w Centrum Dialogu Społecznego, na pewno przedstawi pani premier Beata Szydło, bo ona jest przedstawicielem strony rządowej. Pani minister Zalewska będzie. Ja jako wiceprzewodnicząca Rady Dialogu Społecznego będziemy prowadzić negocjacje. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się m.in. 1000 zł podwyżki do wynagrodzenia zasadniczego. Inne postulaty z kolei ma Solidarność Oświatowa, która chce podwyżek o 650 zł w tym roku i o kolejne 15% w przyszłym. Rząd zapewnia, że systematycznie podnosi wynagrodzenie nauczycieli, ale na jednorazową podwyżkę, jakiej żąda ZNP, budżetu nie stać. Mirosława Gruszczyk, siostra Michaela Rak oraz dr Paweł Grabowski zostali laureatami nagrody imienia Jana Rodowicza-Anody. Wyróżnienia Muzeum Powstania Warszawskiego przyznano po raz ósmy za działalność na rzecz drugiego człowieka. Nagrody zostały przyznane w trzech kategoriach. W kategorii wyróżniająca się akcja lub inicjatywa społeczna zakończona sukcesem nagrodę otrzymała siostra Michaela Rak, która stworzyła pierwsze na Litwie hospicjum. Laureatka podkreślała, że nie należy bać się pomagać i za wszelką cenę należy dążyć do realizacji celów. Powstał hospicjum dla dorosłych, budujemy dział hospicjum dziecięcego. 6-letni chłopiec umierający płacząc mówi: mam raka, pomożesz mi? Bałam się, bo nie mogę udźwignąć tego, co dźwigam, ale nie wolno się bać i trzeba iść. Z kolei w kategorii całokształt dokonań oraz godna naśladowania postawa życiowa nagrodę otrzymał lekarz Paweł Grabowski, który stworzył hospicjum domowe w Nowej Woli na Podlasiu. Osoby, które do tej pory zostawały bez profesjonalnej opieki lekarzy medycyny paliatywnej, mają teraz profesjonalną opiekę. A w kategorii wyjątkowy czyn nagrodę otrzymała Mirosława Gruszczak, która przyjęła do domu siostry Tamarę i Marię, Ukrainki z poważnymi złamaniami po potrąceniu przez samochód. Witold Banach, Polskie Radio. I na koniec jeszcze za granicę. Mieszkańcy kurortów narciarskich we francuskich Alpach są zaniepokojeni negatywnymi dla nich konsekwencjami Brexitu. 6 kwietnia zamierzają w tej sprawie zorganizować nietypowy protest, o czym Marek Brzeziński. Lokalne władze znanych ośrodków narciarskich z Val d'Isère i Tin na czele, a także mieszkańcy i wszyscy ci, którzy żyją z infrastruktury tego regionu, od właścicieli restauracji, hoteli i wyciągów po szkółki narciarskie i instruktorów, nie kryją swoich obaw. Francuskie Alpy odwiedza co roku około 500 000 Brytyjczyków. Kilkanaście tysięcy mieszka tutaj i pracuje od dłuższego czasu. Zaplanowano zatem specjalny ekspres Eurostar, który wyruszy z Bourg-Saint-Maurice, skąd dojeżdża się do większości znanych stacji we francuskich Alpach, a który skieruje się do Londynu na dworzec King's Cross St. Pancras. Podróżni będą mogli posłuchać hymnu europejskiego, a także hymnów Wielkiej Brytanii, God Save the Queen, i Francji, Marsylianki. Rozdawane będą francuskie rogaliki. Wagony zostaną udekorowane w barwach europejskich, brytyjskich i francuskich oraz transparentami ze sloganami antybrexitowymi. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy termometry pokażą od minus 3 stopni na północy i w centrum do plus 2 na południowym wschodzie. Na północy i w centrum lokalnie spadki temperatury do minus 5, a nawet minus 7 stopni. W dzień zachmurzenie małe i miarkowane. Temperatura maksymalna od 6 stopni na Podlasiu, 7 na wschodzie i nad morzem, do 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. kanały migały. I wtedy wchodzę ja w nieco dekadenckim nastroju. Wszystko na jedną kartę. Blask tu jaśniejszy, nieskończon razy. Transowy amok, narkoekstazy. Serce mi szybciej bić zaczyna. Morfina, haszysz, amfetamina. Kiedy się z tobą razem zapina. Morfina, haszysz, amfetamina. Morfina, haszysz, amfetamina. Kiedy się z tobą razem zapina. Tyś ta dziewczyna, dla mnie jedyna. Zamknięte oczy, wargi rozwarte. Wszystko stawiam na jedną kartę. Blask tu jaśniejszy, nieskończon razy. Transowy amok, narkoekstazy. Z tej strony Annały migały jak zwykle w poniedziałek po północy i tak od razu ten utwór apteki tak przypomina mi, czy też daje mi do myślenia, dlatego że jeśli wokalista zespołu psychodeliczno-trójmiejskiego mówi amfetamina, no to można, a czy jak prowadzący mówi amfetamina, to też można. Zastanawiam się właśnie nad tą kwestią, ale właśnie powiedziałem już amfetamina na antenie. Więc kwestia już jest bezdyskusyjna, dlatego że chyba wolno w takim razie prowadzącemu też używać wyrazów, które nazywają pewne substancje. Anna Umigały w Radiowej Trójce i jak zwykle to już staje się taką świecką tradycją, że powiem wam, co będzie. A jeśli ktoś pierwszy raz słucha, może być tak, że ktoś pierwszy raz słucha Annałów Migały, bo przecież tydzień temu stwierdziłem, że znowu jest pierwsza audycja, może dwa tygodnie temu. No i właśnie wtedy, teraz byłaby druga audycja, ale do brzegu. Będzie konkurs tym razem z nietypową nagrodą, bo nagroda będzie materialna, a to nie wygrana w konkursie nie oznacza li tylko sukcesu wewnętrznego, ale też sukces zewnętrzny. Będzie wiersz, który za chwilę, bo z konkursem mamy nowatorską sprawę. Konkurs będzie specjalny, konkurs będzie związany z naszymi gośćmi. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, albo trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma i ósma też, że jak zwykle będzie dowcip dwutygodnia, cykl Wielcy Uczeni, a także nagłówki do ogarnięcia również będą. No i cóż, strefa mroku również. Co tu dużo gadać? Trzeba muzykować, a nikt wam nie zamuzykuje lepiej, ale pięknie powiedziałem, jak nowofalowy zespół Dom Mody w utworze Szyfry. A za chwilę, za moment, albo będzie wiersz, albo go nie będzie, dlatego że przyjazny czynnik chaosu, jakim od dwóch tygodni jest mój współprowadzący Mikołaj Janusz, zadecyduje, czy będzie ten wiersz, czy nie będzie. Tymczasem Dom Mody. znowu jesteśmy. Każdy z nas prawa ma. Znowu znikamy. Tylko czas twarze w nas zna. Pamiętaj. No i to był właśnie Van Achmigały utwór Domu Mody. DM, jak Depesz Mod, zresztą też o modzie, zespół nazywający się modnie. Jak i z Żurtala, chłopaki. Tak, wycięci. No właśnie, widzę, że drogi Mikołaju, tak, funkcjonujesz, bo wszedłeś właśnie. Wszedłem, dzień dobry, kłaniam się, nazywam się Mikołaj Janusz i witam bardzo serdecznie, gorąco szanownych słuchaczy Radiowej Trójki. Tak, i to był trochę prima aprilis w twoim wykonaniu, bo przecież mamy 1 kwietnia, więc już pierwszy żart prima aprilisowy za nami. Ja trochę się faktycznie spóźniłem, ale to przez zmianę czasu, bo ja jakoś, nie wiem dlaczego, ale tak sobie ubzdurało mi się, że jest cofnięcie czasu o 10 minut. I wyszedłem z domu po prostu 10 minut później niż zwykle, bo myślałem, że to nie będzie zauważone. I tak dopiero tutaj słuchając jakby cały w autobusie, bo jechałem autobusem, cały autobus słuchał Trójki i dopiero właśnie przez chwilę jadąc autobusem słyszałem ciebie, jak zacząłeś już i mówiłeś o elemencie chaosu. Trochę mi się tak zrobiło głupio w stosunku do słuchaczy. Tak? A głupio nie, czemu? Tak? No, że nie dość, że taki zaziębiony przychodzę, to jeszcze autobusem i jeszcze w dodatku pomyliłem czasy. Tak, ale to z tymi zmianami czasu to w ogóle jest dosyć taka skomplikowana sprawa. Ja pamiętam, że na przykład w Rosji jest straszliwie dużo tych zmian czasu. Tak, ale my też mamy taką trochę, dzisiaj będziemy mieli zmianę czasu muzyczną, dlatego że mówiłeś już jakiś zespół, czy jeszcze trzymamy to? Jeszcze będzie... wszystko trzymamy pod kołdrą. Ale będzie taki zespół, który sprawił, że dawne czasy wróciły. Tak, tak, no bo myśmy z Mikołajem obiecali, przecież obiecaliśmy. No. Była kiedyś taka reklama, obiecałaś, obiecałaś. Nie będę wymieniał Mamo, preparatu. Ja jeszcze rysuję, czy jakoś tak. Mamo, to chyba... To moje kredki. Mamo, to chyba od kredowy w paski. Też było coś takiego. Było chyba. Tak, reklama taki preparatu z olejem palmowym. Krowy. Tak, ale to też będzie. Będzie, tak, to też będzie, ale chciałem jeszcze wrócić do po prostu tutaj zamachać sucharem. A propos stref czasowych w Rosji, że jest takie zamieszanie czasem w strefach czasowych w Rosji. Od czasu do czasu, że na przykład Władimir Putin już wysłał list kondolencyjny, a samolot jeszcze nie wystartował. Oj! No to w takim razie utwór. Posłuchajmy muzyki. Muzyki. Michał, co to była za piosenka? To było Skinny Puppy, troszeczkę kanadyjskiego industrialu w nocy, nie, właśnie, z rana jak śmietana. W ciężko nocy... powiedzieć, bo zmiana czasu, zmiana czasów. Zmiana czasów, ja myślę, że następuje cały czas. Nowe, lepsze czasy się zaczynają, czy stare, gorsze się zaczynają, kończą? A może stare, gorsze się zaczynają na przykład? O, to byłoby nieprzyjemne. Ostatnio czytałem, że czarne dziury mogą być oczywiście portalem do alternatywnego wszechświata, w którym czas płynie na wspak. I dlatego jeśli jesteś wciągany tutaj, po tej stronie, to jesteś wyciągany po tamtej. Ale to chyba też obalili z tymi czarnymi dziurami, że to nie do końca tak jest, że one są tymi portalami do innych światów, że to chyba już ktoś udowodnił, że nie są. Bardzo możliwe. Właśnie uwielbiam dyskutować na tematy, co do których nie mam ani kierunkowego wykształcenia. Ani... No i jesteś w końcu magistrem nauk. No. Ja też mam magisterkę, mam i to jeszcze na Wydziale Prawa zrobiłem, więc sądzę, że o kosmosie mogę mówić. Ojej, to ty jesteś tym słynnym... Właśnie, przecież popatrzysz, ty jesteś na polskie sądy. Słynnym absolwentem prawa. Tak. Tak, patrzę na przykład na panów Kurka i tego drugiego sonda, teraz sonda 2. I a, właśnie... no widzisz, no i sondy w Polsce też jakby kosmos. Absolutnie. Widziałem taki film ostatnio z sądu, facet nagrał, jak pani sędzina, tak, nie chcę obrazić, ale tak, no, delikatnie powiedzieć, wrzeszczała na oskarżonego, który chciał złożyć jakiś wniosek i wcale nie oskarżony nie był niemiły. Zaskoczony. A, nie był niemiły. Tak, nie zasługiwał. Ale my tutaj gadu o kosmosie i o systemie prawnym, a tu przecież wiersz czeka. Tutaj podkład i właśnie o kosmosie, o systemie prawnym i właśnie na ten temat mam wiersz. O! To się pięknie składa. Dobrze. To uwaga, to teraz mówię wiersz. Do wiersza przystąp. Wiedza. Marian zrobił doktorat, a potem zginął, bo za dużo wiedział. Także tyle wiersz. A ja chciałem powiedzieć bardzo ładnym, uwielbiam twoje wiersze, mówiłem, że to jest poezja, chyba, no okej, okay, no nie będę też cię za bardzo ci słodził, pierwszy jest Gałczyński u mnie, drugi Tuwim, ale jesteś w pierwszej trójce. Ojej! Serio, bardzo lubię klasyki. Ale nie będziemy sobie słodzili, może powiem będziemy parę słów o ludziach, którzy tutaj nam pocisną pewnie już, bo to takie są chłopaki, wiesz, od heavy metalu, ubrane w skóry, ćwieki i to wszystko, to takie... Tak, to są ludzie od bandyctwa i od łachmactwa. I tu musimy się pochwalić. No, nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy się nie pochwalili, trochę nie ponapawali swoimi ego. Otóż ten zespół, który to... Swoimi egami. Swoimi egami. Na razie jeszcze nazwy nie zdradzimy zespołu. Zdradzimy jednak, że jak na polskie warunki osiągnęli ogromny sukces, zarówno komercyjny, jak i jeżeli chodzi o popularność. I my z magistrem Michałem Migałą byliśmy pierwszymi w Polsce radiowcami, którzy puścili ten zespół na falach eteru. To było jakieś 7 czy 6 lat temu, dokładnie pamiętam, może 5? 6 lat temu, jak na zespół heavy metalowy. I puściliśmy dokładnie ten numer, który właśnie zaraz poleci, więc może nie będziemy zdradzali, tylko niech zdradzi się sam numer. I to będą fanfary naszych gości. Dokładnie. Takie intro, czy nie wiem, zgubiłem słowo. To będzie fajne w każdym razie. Miłe. Będzie. Dla państwa specjalnie. Bro! walczyłem, siły dodawał mi las. Gdy w walce ucho swe straciłem, potem odrosły mi dwa. Nocny kochanek. To oni. To właśnie oni i właśnie przez nich mi się włączył komputer aż. Kazon oraz, czy, dobrze mówię, Kazon, nie przekręciłem, oraz Krzysiu. Krzysiu, ty nie masz ksywy, Krzysztof Sokołowski, nie ma ksywy, wokalista. Mam wiele ksywek. Mam chyba zbyt wiele. Możemy teraz na szybko jakąś wymyślić. To będzie... Okrutny penetrator. Dobrze, chciałem zaproponować. Ale nie zdradzaj tego, co się działo, zanim weszliśmy na antenę. Oczywiście. Znaczy, w sumie dlaczego nie? Czy to było? Jesteśmy otwarci. Znaczy, ja byłem otwarty. Nawet ten... można zaklaskać. Panowie, w takim, niekoniecznie takim składzie, ale jesteście obydwaj od samego początku członkami zespołu Nocny Kochanek, od początku istnienia tej kapeli. Zmiany w składzie jakieś tam były, ale was nie dotknęły, całe szczęście, albo niestety. W każdym razie, tak jak wspomniałem, razem z magistrem Migałą, ten kawałek puściliśmy jeszcze lata temu w innym radiu. I później, chyba w następnym roku, wydaliście pierwszą płytę po polsku, czyli właśnie Heavy Metal, z której to poleciał numer Wielki Wojownik. Jakbyście te 5-6 lat podsumowali w paru zdaniach, co się w waszym życiu zmieniło? Ależ pytanie rozbudowane i po prostu uderzenie na końcu. To niesamowite. Ja zacznę może od rozbudowanej odpowiedzi. W sumie to wszystko. Pamiętam, że powiedziałeś mi kiedyś, Kazon, że jak się pytałem o to, co byś chciał, żeby się stało w kolejnym roku, to było chyba po pierwszym roku sprzedaży płyty Heavy Metal, powiedziałeś, że będziesz szczęśliwy, jak to się utrzyma jeszcze przez rok przynajmniej. No tak, tak powiedziałem faktycznie. Aha. I dalej mam nadzieję, że to się utrzyma. Jeszcze przez rok. Jeszcze przynajmniej przez rok. A jak ta pamięć twoja? Dobrze? Czy... Słucham? Jak z pamięcią? Nie masz problemu? Bo... Co mówisz? Bo... Z pamięcią nie masz problemu? Nie ze słuchem? To... Nie, już zapomniał, co zapomniałeś. A właśnie. To zawsze jest miłe też w jakiś sposób się tam się dziwić, zaskakiwać. Krzysztof, a tobie jak się udaje, czy się nie udaje, nie stawać się takim zblazowanym, wiesz, gwiazdorem rocka, jako wokalista jesteś chyba najbardziej narażony na... Nie wiem, czy mi się udaje. Tak naprawdę to ciężko powiedzieć. Ostatnio chłopaki mi zarzucili, że już się starzeję, że takim trochę jestem starym dziadem. Ostatnio często się zdarza, że po koncertach, uwaga, zamykam się w pokoju i czytam. Ale jak to już... czytasz? To etykietki od butelek. Etykietki, chyba. Tak. Ile tam jest procent, jakie są promile i tak dalej, ale jest to dosyć zatrważająca lektura. Tak, i wyjątkowo nie skupiłem się wyłącznie na zdjęciach, ale i na treści. I o czym czytałeś? Nie pamiętam, bo skupiłem się jednak tak naprawdę chyba na tych zdjęciach, siłą rzeczy. Taki poziom autoironii, ale rzeczywiście co, że po prostu no, nie da się tego rock'n'rolla ciągnąć, że tak powiem brzydko, cały czas, tak? No ciągnąć cały czas, to każdy by się chyba zmęczył. Nawet podobno Lemi kiedyś, świętej pamięci, kiedyś zasłał po tym, jak różne panie przez 3 doby, bo tak głosi legenda, tam... No, mogło tak spotykać się wydarzyć, to się spotyka. Natomiast nie wiem, czy jesteśmy zblazowani. Ciężko w sumie powiedzieć, bo Te koncerty z biegiem czasu stały się takim naszym, naszym chlebem powszednim. I tak, z jednej strony są takie duże wymagania w stosunku do nas, takie wymagania, powiedziałbym, natury rozrywkowej. Nie wiem, czy zdarzył się choćby jeden koncert, gdzie nie była nam proponowana jakaś flaszka lub pięć. Na pewno człowiek z biegiem lat nauczył się asertywności. No chyba byście byli po tych paru latach już tak grubo zażuleni, że tak powiem. No właśnie, wydaje mi się, że musielibyśmy tutaj wjechać pewnie na wózkach podłączeni pod kroplówki, ewentualnie spróbować jakiejś terapii nosowej, żeby stanąć na nogi. Ja słyszałem, takie minerały są w podziemiu. Minerały E, substancji na F. Niemoralne, a nie mineralne. Nieminerale, minerały, nie, niemoralne, tak. W każdym razie nawzajem się jakoś tak pilnujemy, że chyba jesteśmy w stanie przetrzymać te weekendy koncertowe. Natomiast no, nie jest lekko, dlatego że niektórzy z nas... Polak to zawsze narzeka, nie? Gwiazdy Rocka w Polsce w 2019. Nie jest, no, nie jest znaczy, lekko. No. Znaczy to na razie tylko wokalista narzeka, żeby nie było. Ale właśnie. My tam trochę z kolegami nadrabiamy za kolegę wokalistę. No właśnie, mi jest przykro po prostu, bo ja nie mogę tak do końca. No tak, znaczy, zdarza się, wiadomo. No, ostatnio na przykład mieliśmy weekend w Ostrowie Wielkopolskim. Na koncercie pojawił się JJ i Piękny Roman. A, Postradziewicz, tak. Z zespołu formacji Big Sis. Duża Pierś. I ciężko było im odmówić. Można śmiało powiedzieć, że byli niemal kobiety za czasów mojej młodości. Nie mogłem im powiedzieć nie. I tak się nie jakoś, powiedziałeś. No i nie powiedziałem. I później jakoś o dziwo w miarę zaśpiewałem. Natomiast wiadomo, że gdybym tak każdemu nie odmawiał, to te koncerty chyba były, głównie skupiałyby się na tym, co dzieje się na scenie, w sensie na jakimś performancie, a nie na stronie wykonawczej. Która musi być solidna. No, tak mi się wydaje. No, solidna, czy Karol mówi nie rzadziej, bo tak zasugerował, o tym może za chwilę, tak. Bo jesteście teraz w trakcie promocji swojego trzeciego albumu jako Nocny Kochanek, oczywiście wcześniej graliście jako Night Mistress, dokładnie. Więc posłuchajmy może utworu pod tytułem Koń na białym rycerzu, tak? O tak, było tutaj troszkę o poezji wcześniej, że będzie idealnie pasował, bo klimat taki zakrawa o poezję śpiewaną. I po posłuchaniu numeru odpowiemy na pytanie, czy Kazon często mówi nie. A ja jeszcze zachęcam słuchaczy do nadsyłania pytań. annale@polskieradio.pl oczywiście. Annale. Ja i wy się nie śmiejcie. Pyta w Annalo. Przestała już jeść. Między udami, gdzie kiedyś wiatr hulał, rozciąga się pajęcza sieć. Minęło dokładnie lat 50 parę, a może nawet i mniej. I choć się niewielu starało, to żaden nie uwolnił jej. Głęboko, że zobaczy w wieży tego, o którym wciąż śni. Wierzę się rzuci na niego jak zwierzę, gdy ten przerwie pajęczą nić. Dziwne stękanie się nagle rozlega, czyżby to ktoś wspinał się? Przez okno księżniczka dostrzega konia, co rży, czy tam rżnie. To był koń na białym rycerzu, na białym rycerzu był koń. To był koń na białym rycerzu, na białym rycerzu był koń. To był koń na białym rycerzu, na białym rycerzu był koń. To był koń na białym rycerzu, na białym rycerzu był koń. We'll be right back. białym rycerzu był koń, to był koń na białym rycerzu. Na białym rycerzu był koń, to był koń na białym rycerzu. Na białym rycerzu był koń. A to są Anna Migał w radiowej trójce oczywiście. To był utwór Nocnego Kochanka z płyty, najnowszej płyty pod tytułem, jakim tytułem, panowie? Randka w ciemność. Właśnie tak się fajnie składa, że mamy przedstawicieli zespołu Nocnego Kochanka w studiu. Myślałem, tak, że powiesz, że tak się dobrze składa, mamy, że mam tutaj Jacka Kawalca. Będzie randka. I za kurtynką to już piękni mężczyźni. Przed puszczeniem piosenki waszej takiej bardzo lirycznej, powiedziałbym, takiej, no, myślałem, tak właśnie tak sami się dziwiliśmy, słuchając, że no, opowiadaliśmy słuchaczom, jak to nie jesteście gwiazdami rocka, które tylko cały czas imprezy, dziewczyny i tak dalej, a tutaj poezja śpiewana, coś pięknego, takie klimaty trochę korsarsko-średniowieczne. Ale obiecałem, że zapytam Kazona, czy i często mówi nie. A to zależy. Zależy od kwestii. Ty powiesz nie. Liczyłem na to, Kazon, że spuntujesz, mówiąc nie. A widzisz, co, chciałem was zaskoczyć po prostu. No dobrze, to powiedz, w jakich sytuacjach mówisz nie? Kiedy ci się ostatnio zdarzyło na przykład? Odmówić komuś propozycji takiej, powiedzmy, imprezowej. A jak ten gość tam wtedy, pamiętasz? Nie pamiętam, szczerze mówiąc, bo tak jak już mówiliśmy też wcześniej, trochę problemy z pamięcią, więc... Ja bym dostałem lekarstwa na pamięć ostatnio, ale zapominam brać. No już myślałem, że będzie nadzieja na moje kłopoty na pamięć, bo mi powiesz po prostu nazwy tych lekarstw. Zapomniałem, znaczy, jesteś okrutny. Gdzieś mamy zapisane, ale nie pamiętam. No, nie pamiętam gdzie. Tak, gdzieś włożyłem kartkę. Dobrze, a ja... Czyli to była odpowiedź na pytanie? Nie, to nie było odpowiedź. Zadaję pytanie, przerwałem i potem ty powiedziałeś coś, potem oleliśmy gościa. Zignorować, przepraszam bardzo. I tak jak w radiu się nie puszę, tylko gra, ja tutaj od niedawna, więc jeszcze można mnie, mogę w jakichś błędach przyłapać, tak samo gościom nie powinno się aż tak chamsko przerywać. Kazon, dokończ więc, proszę cię, gościu drogi. A jakie było pytanie? Nie pamiętam. Coś o pamięci chyba. Ja mam pytanie muzyczne, tylko Michał, ty dobrze. Tutaj jesteś Michałem, więc mów może, a czy mogę od razu? Pytanie muzyczne takie, od bardziej razu. Techniczne, dobrze. Od razu. W jakim stroju gra Nocny Kochanek? W garniturze. W stroju D. Tak, w D, tak, ale tak, gracie w tym D, drop D, czy nie, nie, nie. D, otwartym stroju D? Cały strój, ton niżej wszystko. Czyli... Standard D to się chyba nazywa. Stan, właśnie, bo otwarte strojenie D to jest takie, nie, jak grają country. Otwarte to, nie. Nie otwarte nie. Czyli... Wszystko ton niżej. Dobrze, dobrze. To właśnie dlatego taką prywatną... Najgorzej, najtrudniej było Krzysia przestroić. To. Ale to właśnie chyba jest tak, że taki Bon Jovi na przykład, jak wychodzi na koncert, to on gra w tym strojeniu pół tonu wyższego niż wy, czyli F-flat, czyli obniżonym. Czyli inaczej, tak. Dis. Tak, dis, dokładnie. I wtedy się ludziom wydaje, że on faktycznie jest w stanie w warunkach koncertowych wyciągnąć tak wysoko, zaśpiewać te swoje partie wysokie, tak jak to było na albumie. Czyli rozumiem, że wy nagrywacie nie to, że... My już chyba wyszliśmy Krzysiowi naprzeciw. Aha. I zdecydowaliśmy, że całą płytę nagramy niżej, żeby mu się lżej śpiewał. A w ten sposób. A on wszystko później podniósł o oktawę w górę. No to może jeszcze na koncertach jeszcze jedną oktawę w dół. Będziecie tak szumieć, wychodzić i... Robimy się bardziej taką kapelą dumową. Mm-hmm. Dlaczego nie? To było pytanie, które zrozumiało pewnie tylko 60-70% słuchaczy, którzy nie, no bo to sami są przecież zawodowcy, ci nasi słuchacze. A, to przepraszam. Ale to daj ci głos, Michał. Dziękuję. Mam jedno pytanie, które mnie bardzo nurtuje. Dlaczego macie krótkie włosy? Wszyscy. No to zdrajcy metalu są. No. Właściwie Kazon to już w ogóle nawet jest łysy, bym powiedział. Mhm. Taki Kerry King trochę się robi z niego. No z właśnie, bo to jest takie wygodnictwo, że tak powiem. Trochę wygodnictwo. No kurczę, jak to się stało? Tak całkiem przypadkowo okazało się, że w pewnym momencie wszyscy członkowie Nocnego Kochanka są łysi, ale chyba to wynika ze względu na fakt, że dziewczyny właśnie zazwyczaj wolą, jak członek jest taki... Zabrzymy. A, znaczy jest troszkę taki keciorki się pojawiają na tym, na twoim, znaczy na twojej czyli, głowie, ale... Czyli jednym słowem w ciągu niespełna kilku lat przeszliście od Kill 'Em All, czy od Master of Puppets do płyty Load po prostu. Tak śmiało. Albo nawet Reload. Albo nawet Reload. Ale tutaj trochę taki wyjątek, no bo znaczy to, takie odstępstwo, albo parabola może raczej. Gdyż, ponieważ ja wiem, czemu ścieli włosy, bo słuchałem płyty Zdrajcy Metalu i to po prostu był taki, wiesz, taki symboliczny wyraz zdrady. I może posłuchamy numeru właśnie z drugiej płyty. I właśnie do tego numeru chciałem nawiązać pytaniem. A, to to pytaj. Nie, to ja już nie zadałem. A w ten sposób. Jak, tak. jak nazywa się numer Łatwa nie była? Posłuchajmy. Posłuchajmy. Nocny kochanek, Łatwa nie była, z drugiego albumu, z albumu Zdrajcy Metalu, tutaj Annaly Migaly, Michał Migała oraz Mikołaj Janusz, kłaniamy się i witamy słuchaczy, którzy dopiero włączyli eter, odkręcili eter. Tak, to było popularne przed wojną na Łemkowszczyźnie. Ale to chyba była tak jak teraz podobno w Wielkiej Brytanii, to czym się konie usypia, znaczy nie na stałe, tylko tak na chwilę, żeby im zrobić operację, to też jedzą. Ketamina, tak. Tak? To niedobrze chyba. Nie polecamy naszym słuchaczom. Nie polecamy, nie promujemy. Za dużo rock'n'rolla w powietrzu. Nie rozpowszechniamy, absolutnie. Absolutnie. Panowie, a czy jak wam się udaje właśnie, czy jakieś problemy zdrowotne, bo to po 30 jesteście, się pojawiły jakieś takie marskości natury geriatrycznej. Choroby natury geriatrycznej, czy też może jakieś, nie wiem, psychoza maniakalna, czy jakieś takie inne rzeczy wynikłe z rock'n'rollowego stylu życia, czy jeszcze nie? Choroby na szczęście chyba jeszcze nie, ale najgorzej to chyba w głowie się dzieje, nie? Nie, tak mówię, u mnie na głowie, bo mi włosy wypadły, ale to jakby... pojawiły się duże pieniądze i zaczęły się kwasy. Ciekawy wątek. No to coś więcej się dowie. Pojawiły się pieniądze i się zaczęły kwasy. Czy może tak z wami rzeczywiście? Nie. Nie, powiedziałeś coś takiego, że... Powiedziałeś, że w głowie się dzieje najgorzej. Nie, chcielibyśmy poznać, może... W sensie, że coraz więcej jest jakichś takich rozterek, takich, wiesz, odnośnie zachowania, odnośnie relacji wewnątrz zespołowych. Chyba głównie wynika to z faktu... Że zacząłeś czytać książki wieczorami, a nie... No. Zacząłeś odmawiać, no Krzysiu, zacząłeś odmawiać i ci się zaczęło za bardzo zacząłem, wiesz, zacząłem za dużo analizować, wiesz. A może będzie taki moment, że na przykład się nawrócisz, czy coś takiego, czyli nie musisz, nawrócony jesteś już. Kurde, nie wiem. Ale może się odwrócić. Może na przykład taki, bo... Nawrócony na agnostycyzm. Są takie stereotypy w życiu gwiazdy rocka, wiesz, że najpierw jest ta samodestrukcja, jakiś tam pęd w kierunku zniszczenia, a potem jest jakiś moment taki tragiczny, zagrożenie życia, odwrócenie. Niektórzy tego pierwszego etapu już nie przeżywają. Właśnie, to różnie bywa, że do klubu 27 i tak się nie załapiecie, już umówmy tak. się. No właśnie, no dlatego zdecydowaliśmy się, że... Dosno, 33. No, tak chyba też klub jest, tak? No to takie świadczy o dużym ego, no jak do klubu 33 chcecie się zapisać, bo tutaj oprócz Jezusa to nie wiem, kto jeszcze był. Na pewno ktoś by się znał. No w każdym razie tak całkiem na serio, to na szczęście problemów zdrowotnych większych nie ma, ale chyba głównie ze względu na fakt, że tak jak powiedzieliśmy wcześniej, troszkę się tak wzajemnie jakoś pilnujemy, ale właśnie przez to, że ze sobą spędzamy tak wiele czasu, to pojawiają się często jakieś tarcia, tym bardziej, że jest to pięciu mężczyzn. Tarcia pięciu mężczyzn, no mów. Chyba możemy sobie pozwolić na taki szowinistyczny lekko język. Nawet na lekki dezabil. No właśnie, pięć silnych osobowości i jeszcze w dodatku te osobowości są podsycane podczas każdego wieczora, kiedy zespół występuje. No bo przecież jak taki dorosły mężczyzna, tyle młodych, pięknych kobiet będzie mu krzyczało, że jest świetny, no to on się świetny czuje. I potem pięciu takich facetów... To nawet największy mizogin się nawróci. Właśnie, no. I potem pięciu takich facetów wraca do jednego hotelu, motelu, przyczepy kempingowej. No i każdy ma to ego takie wielkie, jak oni się mieszczą w tej przyczepie. I to jest właśnie największy problem z tym rozmiarem. A? Który ma jak większe, się mieścicie? Jak rozładowujecie napięcia między sobą? Bijecie się? Czy to cały czas te imprezy? Mamy już po 22, czy nie? Mamy. Mamy, a poza tym jest 1 kwietnia i można... Czyli rozładowujemy w taki sposób, jak większość mężczyzn, czyli załatwiamy to na własną rękę. No rozumiem. Po prostu. Ja cię widziałem z dziewczyną chyba kiedyś jednak, Krzysztofie, ale... Ale to nie koliduje. Jednak młody człowiek. A ja bym chciał zapytać o to uniwersum takie rycersko fantasy, które jest bardzo kojarzone z metalem, szczególnie power i speed metal, to po prostu to jest królestwo. Heavy power. Tak, że te rycerze często takie soczyste okładki w stylu kiedyś fantasy. Kiedyś tęcza, teraz kto by pomyślał, że tęcza będzie, w ogóle teraz ja nikt właśnie, o tęczach nie śpiewa. Właśnie kiedyś to był symbol, tak powiedziałbym, baśniowy, ahomoseksualny. No właśnie, nie? Bo musiał być homoseksualny, jeżeli była sala pełna mężczyzn z długimi włosami i nagi mężczyzna w samych gaciach na scenie, który świecił mięśniami i śpiewał, no to jakby, co to, że jednak część by się przynajmniej publiczności poczuła głupio, gdyby tęcza była wtedy ewidentnie symbolem pro-LGBT plus, QIA, czy jakoś tak. Ale czy wy macie sami związek z tym uniwersum? Jednym słowem, czy byliście nerdami grającymi w roleplaye po prostu i czytającymi fantasy? Ja w sumie jestem cały czas, znaczy już takie papierowe niestety już od wielu lat nie mam okazji pograć. A w jaki grałeś? Warhammer głównie, AD&D. Aha, czyli same fantazy. Źródła AD&D. Tak, zdecydowanie. Ale bardzo wiele zespołów zaczynało od grania w AD&D, nawet Kaius przecież to była karta z Dungeons and Dragons, czyli Sons of Kaius. No proszę, a AD&D, a polski system Kryształy Czasu też? Nie grałem, nie miałem. Już niestety mi się... Za młodzi. Słyszałem o tym, ale nie miałem ekipy nigdy. No tam trzeba mieć było dobry umysł matematyczny. Dwóch matematyków. A nie, to odpada. Nie, to ja tym bardziej... Czyli to jakoś może nawet wpływa na waszą twórczość? Z mojej strony możliwe, że tak, ale to chyba jeśli chodzi o gry i tego typu tematykę, to jestem osamotniony tutaj. Rozumiem. Nadrabiam za wszystkich. nie wszyscy na poważnie podchodzą do jakichś tytułów, czy płyt, czy książek, gdzie jest na okładce jakiś, wiesz, jakaś rusałka z karłem, z toporem, który... Czyli, przepraszam. Jest to w dzisiejszych czasach pewne też takie, wiesz, taki pewien coming out, powiedziałbym. Przepraszam, czyli sugerujesz, że Nocny Kochanek gra nie na serio? Nie powiedziałem tego. Powiedziałem, że na serio traktuje rzeczy, które inni niekoniecznie traktują na serio. I teraz, więc idealny moment na rzecz zupełnie na serio. No. A propos tego traktowania na serio. Tak, tak, tak. Ostatnio rozmawiałem z Piotrkiem Dzikim Hancewiczem. No, znam gitarzysta, na przykład kiedyś chyba Huntera przez chwilę oraz... Przede wszystkim Mech, teraz no, tak, Wild tak, Pig tak. Też, no, ogólnie znany producent muzyczny. I Dzik mi opowiadał, jak wyglądały eliminacje do Woodstocku, na które my się zgłosiliśmy już kilka dobrych lat temu. Mhm. Okazuje się, że w komisji zasiadało tam no, takie dosyć szacowne grono. Dziki mi powiedział otwarcie, że on był chyba jedyną osobą, która stawiała największy opór. Nie chciała nas na tym na Woodstocku wtedy. Dlatego, że... Zazdrosny był. Nie o to chodzi. Nie lubił wróżek. Powiedział mi otwarcie. Mówi, kurde, no jak tego posłuchałem? Mówię, przecież to żenada, oni to przecież robią na serio. I dopiero później, jak się zagłębił w temat, to doszedł do wniosku, że zastrzaił jakby formułę. I dopiero wtedy... można powiedzieć, otworzył się na nas. I to jest dosyć chyba takie powszechne zjawisko, jeśli chodzi o naszą muzykę, a przede wszystkim o nasze teksty, że ludzie na początku są skonsternowani. Ja uważałem też. Nie wiedzą właśnie, czy to jest na serio, czy na poważnie, jak ja to zazwyczaj lubię mówić. Kiedyś też pamiętam takie spotkanie z Jurkiem Owsiakiem, tutaj w Warszawie, przy jednym z centrów handlowych się spotkaliśmy i on wyjadł z samochodu. Widziałem ostatnio i mówi, albo bardzo podobny gość. I mówi, Krzysiek, ale weź mi tak powiedz, to jest na serio? Czy na poważnie? Nie, tak myślałem. Czy wiecie, druga strona też jest medalu taka, że... Metalu. Druga strona metalu jest taka. O, to jest dobry tytuł. To jest albo ciemna strona metalu. Druga strona metalu. No. Tak jest taka, że to jest dosyć specyficzne poczucie humoru i niektórzy pomimo tego, że rozumieją formułę, to też może im się to po prostu najzwyczajniej w świecie nie podobać. Dopuszczacie taką możliwość. No trudno. To prosimy, apelujemy, żeby ci ludzie, którym się nie podoba, żeby nie brali udziału w konkursie, w którym można wygrać płytę. Ale płynnie po radiowemu, Mikołaju, przeszedłeś do konkursu. No właśnie. Lata praktyki. Czy ja tu, biorąc tak siłą rzeczy na siebie, taki element organizujący, matematyczno-analityczny, właśnie ogłaszam wszem i wobec konkurs. Moi drodzy, będzie można wygrać najnowszy album Nocnego Kochanka Randka w ciemność, a żeby to zrobić, należy wysłać SMS na numer 71335, na numer trójkowy i odpowiedzieć na pytanie... Jeżeli brakuje wam kochanka, piszcie koniecznie. Piszcie koniecznie, czyjego minerału, pytanie czyjego minerału, czy szukają, można powiedzieć, że szukają członkowie zespołu Nocny Kochanek na pierwszym albumie, na swoim pierwszym albumie. Pierwszy SMS z prawidłową odpowiedzią i uwaga, będziemy tutaj sprawdzać pisownie, dosyć precyzyjnie. No i nie podpowiadaj. Bo jest pewna podpowiedź też. To ja podpowiedziałem, że to podpowiedź. Będziemy sprawdzać pisownie i proszę, żebyście załączyli imię i nazwisko i adres do wysyłki. I bez brzydkich słów. Bo nie będziemy SMS-ować z wami, nie mamy kanału zwrotnego, więc tylko możecie to napisać i tylko na tej podstawie możemy wam wysłać tenże album. I nawet mam markera i chłopaki podpiszą. Dobrze, że nie markera... to zbyt daleko idący żart. No to jak daleko powiedzieć. Idący, to może aż na Bliski Wschód. Na Bliski... co za piękne przejścia radiowe. Jeju! No, pogłaszczysz mnie, jak będziemy słuchali, ale teraz... Teraz nawet, Shira, chór, piękna muzyka, churalna, ale ktoś, kto jakby woli bardziej pop, niech się nie zraża, niech posłucha, bo to przekona każdego. Shira, chór, new song. Teraz. לא יבנה בעיר שום ליבוי נבוי אם השם לא ישמור עיר שוב שוקת שוי מי אם השם לא יבנה בעיר שום ליבוי נבוי אם השם לא ישמור עיר שוב שוקת שוי מי אם השם לא יבנה בעיר שום ליבוי נבוי אם השם לא ישמור עיר שוב שוקת שוי מי אם השם לא יבנה בעיר שלום לא בואי נבואי אם השם לא ישמור עיר שוב שוקת שוי מי הנה לא ינום לא ינום ולא ישן לא ינום ולא ישן שוי מי ישראל הנה לא ינום לא ינום